Book 2 4 4 4 في المدرسة پاٹھ شالا میں پاٹھ شالا میں اين نحن ہم کہاں ہیں ہم کہاں ہیں نحن في المدرسة हम पाठशाला में हैं हम पाठशाला में हैं عندنا صف हमारा एक वर्ग है हमारा एक वर्ग है هؤلاء هم التلاميذ वे विद्यार्थी हैं वे विद्यार्थिनी हैं वे विद्यार्थिनी हैं هذه هي المعلمة. वह अध्यापिका है. वह अध्यापिका है. هذا هو الفصل. वह कक्षा है. वह कक्षा है. ماذا نعمل؟ हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रही हैं? نحن نتعلم. हम सीख रहे हैं हम सीख रही हैं نحن نتعلم لغة हम एक भाषा सीख रहे हैं हम एक भाषा सीख रहे हैं أنا أتعلم الإنجليزية मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं मैं अंग्रेजी सीख रही हूं أنت تتعلم الإسبانية. تم سبيني سيخ رهي هو. تم سبيني سيخ رهي هو. هو يتعلم الألمانية. وہ جرمن سيخ رہا ہے. وہ جرمن سيخ رہا ہے. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. हम फ्रेंच सीख रहे हैं हम फ्रेंच सीख रही हैं انتن تتعلمن الايطالية तुम सब इटालियन सीख रहे हो तुम सब इटालियन सीख रही हो तुम सब इटालियन सीख रही हो هم يتعلمون حضرتكم تتعلمون الروسية वे रूसी सीख रहे हैं वे रूसी सीख रही हैं वे रूसी सीख रही हैं تعلم اللغات شيء ممتع भाषाएं सीखना दिलचस्प होता है भाषाएं सीखना दिलचस्प होता है نحن نريد ان نفهم الناس हम लोगों को समझना चाहते हैं हम लोगों को समझना चाहती हैं نريد ان نتكلم مع الناس हम लोगों से बातचीत करना चाहते हैं हम लोगों से बातचीत करना चाहती हैं